taas hiekkakenttää. Mulla uudet smurfipinnit. Kaikki juoksee ja pallopumpii. Syötä tänne ja anna mennä. Joku huutaa, paitsi on. Mä en edes muista, mikä se on. Mä en tiedä, miten tätä ollaan. Mä en tiedä vielä kunnolla. Pitääkö mun esittää, tai olla hyvä häviimään, miten riittää.